فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کو کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا۔ وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا، دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے۔ اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے۔ تو اب یہ کلام ہے اللہ کا، معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایہ اختیار کرتا ہے۔ اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں۔ اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے۔ انسان کا ایٹیٹیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر، وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے، جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے۔ ورنہ یہ کہ بار آج علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کار جزی نیست کے ازیاسی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزا میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، یہ جو صورت حال تھی कि अगर किसी की आप आवाज सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सामने नहीं आ रहा, तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि जरा सा ये पर्दा भी उठा दिया जाए, मुझे दीदार भी हासिल हो जाए। लिहाजा सूरह आराफ में है, जब कई बार ये शर्फ हम कलामी हासिल हुआ अल्लाह से, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़ी जुरत की, दरख्वास्त कर दी, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ये जो पर्दा बीच में हाइल किया हुआ है परवरदिगार, तू मेरा शौक देख, मेरा इश्तियाक देख, तो मुझे जरा दीदार भी अता हो जाए। उस पर क्या बात कही गई, लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, तुम इस जसद जाहिरी के साथ, इस जसद मादी के साथ, इन उनसरी आंखों से मेरा दीदार नहीं कर सकते। वलाकिन انظر الى الجبل, देखो हम तुम्हें एक मिसाल दिए देते हैं, जरा उस पहाड़ की तरफ देखो, हम अपनी एक तजल्ली उस पर डालेंगे। فإن استقر مكانه فسوف تراني, अगर वो पहाड़ हमारी तजल्ली को झेल जाए, तहमुल कर ले, तो तुम भी सोचना कि शायद हमें देख सको। उसके बाद हुआ क्या, फलम्मा तजल्ला रब्बहु للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली डाली तो वो पहाड़ जो है फट गया, और मूसा, अब देखिए बराह रास्त तजल्ली मूसा पर नहीं है, ये इनडायरेक्ट मुशाहदा है तजल्ली ये रब्बानी का, कि जो पहाड़ पर हुई है और पहाड़ की जो कैफियत हुई है उसके मुशाहदे से हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। बस फसायका मूसा, खर्रा मूसा सायका, ये है वो मिसाल जो यहां दी है कुरान के लिए। लौ अंजलना हाज़ल कुरान अला जबलिन لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, नतीजा क्या निकला, इन्फर कीजिए, इस्तिदलाल, इस्तिंताज, नतीजा ये निकला कि जो तासीर तजल्लिय ज़ाते रब्बानी की है वही तासीर कलामे रब्बानी की है। सिर्फ यह है कि हमें उसका शऊर नहीं, हमें उसे उसका इदराक नहीं। ये बिल्कुल ज़ात की तजल्ली की जो तासीर थी वही कुरान खुद बयान कर रहा है कि इस कलामे रब्बानी की भी। इसको भी अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमरस्त, साफ कह देता हूं जो कुछ मेरे दिल में है, इन किताबें नीस चीजें दीगरस्त, इसे किताब ना समझ बैठना कुरान को, ये किताब नहीं है, कुछ और है। कुछ और क्या है, मिसले हक पिन्हाओ हम पैदास्तू, जिंदो पाइंदो गोयास्तू, ये तो जैसे अल्लाह ताला की जात है, मिसले हक, ज़ाते हक सुभाने हुआ ताला की तरह ये जिंदा है, पाइंदा है, मिसले हक पाइंदा हो गो यास्तू, ये जो है जिंदा है, ये मुतकल्लिम है, कलाम नहीं है। कुल सिफात रब्बानिया जो है जाहिर और बातिन, मिसले हक पिन्हा, जाहिर और पिन्हा, और हय्यु कय्यूम जैसे अल्लाह की जात है, वही सिफात इस कलाम की है। और उसके बाद वो शेर आया था जो मैं पहले सुना चुका हूं, चूं बजा दर्रफ्त जा दीगर शब्द, जब ये कुरान किसी इंसान के अंदर सरायत कर जाता है, उसके दिल पर नाजिल होता है। देखिए ये अल्फाज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे मेरे नजदीक, जहां अल्लामा इकबाल इस दौर में कुरान की अजमत का सबसे बड़ा सबूत है, वहां अजमत कुरानी के सबसे ज्यादा वाकिफ और उसका सबसे ज्यादा शऊर रखने वाले भी अल्लामा इकबाल हैं। ये अल्फाज आपको कहीं नहीं मिल सकेंगे कि मिसले हक पिन्हाओ हम पैदास्तू, जिंदाओ पाइंदाओ गोयास्तू, चूं बजा दर्रफ्त जा दीगर शवद, जा चू दीगर शुद जहां दीगर शवद, जब ये इंसानों के अंदर सरायत कर जाता है, उनके अंदर एक इनकलाब आ जाता है, और ये अंदर का इनकलाब है जो एक आलमी इनकलाब का पेश खैमा बनता है।